ไม่แพ้ก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอย่าฝืนคืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเองรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีตกอดฉันให้นานๆได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รั้งเธอไว้นานหรอกนะแค่ทำเป็นรักก่อนจากกันไปจะไม่ร้องไห้ฉันขอสัญญาก็ชนะธรรมดากฎเกณฑ์เรานั้นเป็นผู้เล่นยอมรับความเป็นจริงไม่ต้องการอย่าฝืนคืนรักเธอกลับไปเจ็บนี้ไม่โทษใครในเมื่อฉันเลือกเองรู้ว่าต้องตัดใจทั้งที่แสนจะทรมานเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็นอดีตกอดฉันให้นานๆได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รังเธอไว้นานหรอกนะทำเป็นรักก่อนจากกันไปจะไม่ร้องไห้ฉันขอสัญญากอดฉันให้นานๆได้ไหมเป็นสิ่งสุดท้ายเพื่ออำลาไม่รั้งเธอไว้นานหรอกนะทำเป็นรักก่อนจากกันไปจะไม่ร้องไห้ฉันขอสัญญาจะไม่ร้องไห้ให้เห็นน้ำตา 只需